Sevgili dinleyiciler, bugün iman, Allah'a iman konusunda bir sohbetimiz olacak. Allah'a iman konusu şüphesiz insan olarak bizim en önemli konumuzdur. Mümin olarak bizim en önemli konumuzdur. Allah açısından baktığımızda da Cenab-ı Hak imana çok önem veriyor. Yani kullarının, insanların kendisini tanımasını çok önemsiyor. Bunu da anlamak zor değil. Bugün robot teknolojisi oldukça ileri bir durumda. İstiyoruz ki yaptığımız robotlar çevreyi algılayan, insan gibi bir takım hareketler yapabilen ve hatta insanlarla iletişim kurabilen kabiliyetlere ulaşsın. Böyle de dizayn etmeye, tasarlamaya çalışıyoruz. İşte her şeyi örneksiz yaratan Cenab-ı Hak bizi yaratırken istemiş ki yaptığı, yarattığı insanlar kendisiyle ilgi kursunlar. Kendilerini yaratan Allah'ı tanısınlar ve onunla duygusal bir iletişime geçsinler. İman bunun adıdır. Ancak zamanımız iman ve inanç konusunda oldukça buhranlı bir dönemdir. Geçmişte belki 100-200 yıl içerisinde inanç konusunda ciddi buhranlı zamanlar yaşandı. Şimdi onun nispeten hafiflediğini, bu buhranların geçtiğini ve artık insanların daha rahat, daha özgür, daha imana, inanca yatkın, yakın yaşadıklarını görüyoruz, hissediyoruz. Onun için çağımızda özellikle iman konusunda anne babadan ve çevremizden aldığımız imanı, inancı, inanç esaslarını yeterli görmek doğru değil. Biraz kendimizi bir özel bir gayret ile imanımızı bizim tahkiki iman dediğimiz seviyeye yükseltme gayreti içinde olmalıyız. Çünkü gerçekten kendi imanını tahkiki seviyeye, yani taklitten tahkike çevirmemiş, yani imanını biraz özel desteklerle desteklememiş, geliştirmemiş insanların inançları zaman içerisinde hani rüzgara, fırtınaya karşı dayanmayabilir. Bazı problemler insan şahsi hayatında yaşayabilir. Bunun sonucu olarak da manevi sıkıntılara, buhranlara da insan düşebilir. Böyle bir sıkıntıya düşmemek için imanımızı baştan güçlendirmeliyiz. Hani hasta olmadan koruyucu hekimlik denilen bir şey var. Hasta olmadan önce kendimizi sağlıklı yaşayabilmek için gerekli işte vitamin takviyesi, dengeli beslenme, efendim soğuktan korunma gibi tedbirler aldığımız gibi inanç konusunda da imanımızı mutlaka güçlendirmeli, bedenimizi güçlendirir gibi, kaslarımızı güçlendirir gibi güçlendirmeli ve soğuğa sıcağa dayanıklı hale getirmeliyiz. İşte biz buna tahkiki iman diyoruz. Bunun tatbikattaki şekli şöyledir. Gençliğimde ben de bunu çok yaşadım. Zaman zaman çevreden gelen etkilerle, sözlerle, biraz da bilgisizliğimizden, bilgi eksikliğinden kaynaklanan şüpheler, tereddütler bize gelir. Böyle bir şey geldiği zaman ben Risale-i Nurlardan okuyup aklımı, kalbimi tatmin eden hakikatleri bir gözden geçirirdim ve bakardım ki o bildiğim az bilgi bile beni şüpheden, tereddütten koruyor, beni takviye ediyor. Rüzgarın geldiği her yöne doğru dönen, rüzgar gülü gibi her yöne doğru dönen insan iyi değildir. Belli bir istikameti sağlam bir şekilde tutturabilmek hayatta çok önemlidir. İnsanın kişiliğini etkiler. Buna çok hani misal verilebilir. Sel önünde küçük taşlar, çakıllar, kumlar, efendim dallar, ağaç dalları sürüklenip giderken büyük kayalara bir şey olmaz. Büyük kayalar selin ortasında durur ve adeta sele meydan okurlar ve derler ki sağdan soldan her yerden gelen sele karşı sen de geç, sen de geç derler ve hiç istikrarlarını bozmazlar. İşte iman konusunda bugün böyle olmaya ihtiyaç var. Çünkü bugün geçmişten gelen işte böyle birkaç yüzyılın efendim materyalist rüzgarlarının getirdiği bazı anlayışların kalıntıları var. Bütün bunlara karşı güçlü olmak lazım. İşte bunun için de imanını kuvvetlendirecek eserleri insan okumalı. Efendim iman derslerine biraz daha önem vermeli ve iman her şeyin temelidir. İnançlı bir şekilde yaşamanın temelinde güçlü bir iman olursa insan imanına dayanarak her güzel şeye şevk hisseder, gayret hisseder içerisinde. Şimdi ben sözü daha fazla uzatmadan iman inanç konusunda bir dersimizi aktarmaya çalışacağım. Şöyle başlayayım. İnsan bir heykel gibi sadece demirden, sadece bakırdan veya sadece ağaçtan yapılmış, vücudu basit birkaç maddeden ibaret olan, cansız, sabit, hareketsiz, değişmeyen bir varlık değildir. Yani heykel gibi değiliz. Böyle bir heykelin hayatta, tabiatta olaylarla hiçbir ilgisi olmaz. Biliyorsunuz. Gece olmuş, gündüz olmuş, yaz olmuş, kış olmuş, onun için bir şey fark etmez. Çünkü o bir şey hissetmez. İnsan ise cansız maddelerin aksine her canlı varlık gibi tabiatla sürekli alışveriş içinde yaşayan, tabiattaki pek çok olaylarla ilgisi, ilişkisi olan, hareketli ve sürekli değişken bir varlıktır. Besleniyoruz. Sabah, akşam, öğle beslenmeye ihtiyacımız var. Her gün yeniden yapılıyor vücudumuz. Üremek gibi, çoğalmak gibi, yavrularına bakmak gibi, zararlı şeylerden korkmak, faydalı şeyleri sevmek gibi, sevinmek, üzülmek gibi, üşümek, terlemek gibi, pek çok şeyi hisseden, birebir yaşayan bir yapımız var. Çeşitli şartlara ve olaylara çeşitli tepkiler veren harika bir varlığız biz. Yani bir heykel gibi katiyen değiliz. Çok zengin cihazlarımız var vücudumuzda. Bu cihazlarımızı bir gözden geçirecek olsak, bakıyoruz mekanik makineler var vücudumuzda. Yani elimiz, kolumuz, bacaklarımız gibi hareket eden organlarımız var. Onlara hareket sağlayan kaslarımız var. Ve kaslarımıza da hareket veren, emir veren, beynimizden gelen elektrik akımları, emirler, komutlardır. Ve bizim akciğer gibi fevkalade güzel bir her an çalışan bir cihazımız var. Oksijen alıyor, karbondioksiti dışarı veriyor. Bizim karaciğerimiz var ki, ben talebeyken öyle söyleniyordu, şimdi çok daha fazla görevleri keşfedilmiştir. Bize hocamız derdi, 300 kadar görevi var karaciğerin derdi. Belki şimdi 500 görevi de fark edilmiştir. Şimdi 300-500 görevi yapabilen büyük bir laboratuvar düşünün. Ve Cenab-ı Hak bunu, böyle büyük bir laboratuvarın görevini küçülterek bir karaciğere gördürüyor. Ve bizim yine müthiş bir kalbimiz var, kalp makinamız, pompamız var. Vücudumuza her gün, her an kan pompalıyor. Duraklamak bilmiyor. 80 yıl çalışıyor. Yine bizim bir beynimiz var ki, elektronik ile yeni tanıştık biz. İnsanoğlu dünyaya gelelden beri kim bilir kaç bin yıl geçmiştir. Binlerce yıldan sonra şimdi biz elektronikle tanıştık ve bir de baktık ki meğer bizim de vücudumuzda mükemmel elektronik cihaz varmış, hem de ne cihaz. Beynimiz fevkalade güçlü bir bilgisayar. Kendinin farkında olan, her şeyin farkında olan bir bilgisayar, değerlendirmeler yapan. Şimdi bizim böyle bir vücudumuz var. Daha saymakla bitmez. Her yerimize ayrı ayrı cihazlar takılmış, ayrı ayrı saatler konulmuş. Şimdi bu cihazlar ayrıca canlı ve bu cihazlar her an yenileniyor, tazeleniyor. Bir yerleri eskidikçe yeni hücrelerle takviye ediliyor. İşte bu organlarımıza, hücrelerimize girip baktığımız zaman şunu görüyoruz. Adeta bu organlarımız, hücrelerimiz, bizim vücudumuzun dış dünya ile olan ilişkilerini biliyor gibi bir halleri var. Hadi diyelim ki beynimiz dış dünyayı tanıyabilir, o akıllı bir varlık. Ama bizim akciğerimizin de sanki hem bedenimizi tanımak, hem dış dünya, bizimle ilgili olan dış dünyayı tanımak gibi bir özelliği var. Yani akciğerimiz dış dünyada oksijen olduğunu biliyormuş gibi nefes alıp veriyor ve dış dünyadan oksijen alıyor. Ne biliyorsun dış dünyadan oksijen almak gerektiğini? Ve aldığın oksijenin, yani havanın oksijenini ayırıp efendim vücuda göndermeyi, vücuttan karbondioksiti alıp dışarıya atmayı ne biliyorsun? Demek ki dış dünya ile olan münasebetimizi sanki akciğerimiz biliyor. Karaciğerimiz de biliyor. Kendisine gelen gıdaların, parçalanmış, bölünmüş gıdaların, şekerin vesairenin vücuda ne kadar lazım olduğunu biliyor. Vücut hakkında geniş bilgisi var, bir doktordan fazla bilgisi var adeta. Ölçüyor, biçiyor ve kanımıza o kadar şeker veriyor. Hem dış dünya ile ilgisi var. Dış dünyadan diyelim ki ne kadar şeker, ne kadar kömür, demir, gıda geleceğini, bunları da biliyor ve ona göre de hazırlıklı. İşte ayağımız, ayak yapımıza bakıyoruz. Dış dünyada yürümek için yapıldığı belli. Yani bizim vücudumuzun dünya ile ilgisini kuran organlardan biri. Ellerimize bakıyoruz. Dış dünyada tutulacak bir şeylerin var olduğunu bilen bir yapısı var. Tutulacak şeyler var ki, demek ki bizim de 5 parmağımız var, onları tutalım diye. İşte bütün organlarımız sanki böyle dış dünyayı tanıyor. Gözümüz güneşten ışık alacağını biliyor ki o ışıkla çevreyi görüyor. Ona göre yapılanmış. Midemiz dış dünyadan gelecek olan gıdaları biliyor. Ona göre hazırlanmış. Onları eritmek, öğütmek ve besinlerini ayrıştırmak üzere tasarlanmış. İşte şimdi burada bir problem var. Burada düşünmemiz gereken bir durum var. O da şu. Ayaklarımız şekillenirken, hücreler ayaklarımıza şekil verirken, genlerimiz ayaklarımızı şekillendirirken diyelim, dış dünyayı biliyorlar mıydı, tanıyorlar mıydı? Bizim yürümemiz gerektiğini nereden düşünmüşlerdi? Nasıl düşünmüşlerdi? Midemiz yapılanırken, midemiz tasarlanırken, kendi kendini tasarlamış diye düşünülürse, faraza, yani bu imkansız düşünceyi böyle bir şekilde düşünecek olursak, midemiz dış dünyayı nereden biliyordu ki, dış dünyadan gelecek olan gıdaları bilsin? Vücudumuzun neye ihtiyacı olduğunu nasıl biliyor? Onları nasıl ayrıştıracağını düşünüyor? Demek ki her organımız dış dünyayı, şöyle diyeceğiz, bizim vücudumuzu yapan, teşkil eden bütün hücreler ve zerreler, benim vücudumun dış dünyayla olan ilgilerini biliyor olması ve ona göre şekillenmesi lazım. Yani adeta siz ev yapıyorsunuz, evinize tuğlalar getirmişsiniz ve tuğlalar kendi kendine üst üste konulup bina yapıyorlar, kendi kendine ustasız bina yapıyorlar ve bu arada sizin için pencere de oluşturuyorlar. İçeride oturan insan dışarıyı görsün diye. Tuğlalar nereden düşünmüş olabilir ki senin dışarıyı görme ihtiyacın var? Dışarıdan ışık gelsin, içeriği aydınlatsın diye bir düşünceleri olabilir mi? İşte vücut yapımızın temel taşları olan hücreler, atomlar, zerreler, benim vücudumu şekillendirirken, benim genlerime bu karakterler, bu özellikler yazılırken, onlar benim ileride nasıl yaşayacağımı ve sonra akıl almaz derecede fevkalade meseleleri, konuları nasıl düşünmüş olabilirler? Ben bile onları şimdi şu kadar aklımla okuyarak öğreniyorum. Karaciğer ne iş görür, akciğer ne iş görür, dış dünya ile olan münasebetleri nedir? İşte o zaman biz doğru oturup doğru konuşalım, doğru düşünelim. Bizim vücudumuzu teşkil eden hiçbir zerre, hiçbir atom kendi kendine böyle şeyleri bilemez. Benim vücudumu teşkil eden bir hücre, bir hücrecik, bir minicik hücre nereden dış dünyayı bilsin? Elbette onları da programlayan, onları da şekillendiren, yerli yerine yerleştiren ve bütün onları üst üste koyup, yan yana koyup birbirine bağlayan ve sonra benim bütün vücudumu yapan, benim vücudumun dış dünya ile münasebetlerini organize eden, düzenleyen, ilmi her şeye yeten, bilgisi her şeye yeten, Allah için akıl tabiri kullanılmıyor ama ben sadece anlaşılsın diye söylüyorum. Hikmeti, aklı, her şeye yeten bir zat lazım değil mi? Gücü her şeye yeten, her dilediğini kolayca yapabilen bir Allah, benim bütün organlarımı şekillendirmiş olması gerekmez mi? Gerekmiyor mu? Bizim bir yaptığımız bir arabanın bile makinalarını yapan, efendim onları arabanın içerisinde güzel yerlere yerleştiren ve bunları yerleştirmek için ne kadar üzerinde çalışan mühendisler var. Yani bir uçak kolay mı gelişti, geliştirildi? Ne kadar mühendis çalıştı? İşte elbette benim vücudumu da, canlı varlıkların vücudunu da şekillendiren, tanzim eden, gelişiyorsa geliştiren, yapan, ilmi her şeye yeten Allah'tır, gücü her şeye yeten Allah'tır, her şeyi bilendir, şefkatiyle beni düzenlemiştir, rahmetiyle beni düzenlemiştir ve ben onun için kolay yaşıyorum, onun için dünyada rahat yaşıyorum. Evet, ona ne kadar şükretsek azdır, imanımızı da elhamdülillahi ala nimetil iman vel İslam diyerek, yani iman ve İslam nimetine şükürler olsun, kendini bize tanıttığı için şükürler olsun diyerek tekrar etmeliyiz diye söylüyorum.